بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم كيمي واتس آي كم لو نم تلا بق هرايني إن شاء الله أن دوم هست من هتوم هتوم بني تبتري ترينن تري جم بني تري هسا atau cham yo nyale cham klau dan cham pau cham prau cham klau cham prau cham umum dan cham islam tes ai tung pi telak dom insyaallah dom eng dom be tui ngam ben tui bahasa cham tui sap cham parang set untuk be telak eng khan bay hiu gung bay bay tot the lam bini ung mum tan bini islam bini ung mum tes ai tung pi bini nan ung mum hong islam na bini hasa ho kan ung mum na bini kai islam bini kai ho yin nan o te ni hasa plo katam ung mum katam arab te pe mai mun arab po arab mlai arab nen ya ng ka ông cái miêu ba từng pi công tôm mất sắp lại một ca tới chưa là bạn pi hay là pi nên Islam yêu lại là pi plơ tại sai công tôm pan bình cla yêu lại pi tí hút tu nên ok tại sai công tôm gặp hàng rang nên công ngờ chưa công ngờ tôi tuy bình ông mướm ông cha nên bình ông mướm ông cha nên chia nó Allah trai tung pi ka le Allah na po trai tung pi ka le Allah na po trai min trai ho ka thao le nan ko lum Quran kong mi wa ta sai ho Quran mai ni Quran ni Quran ong mem to ti play kong ta te to pan lan ho me Quran ni mai meng ong thu pe Quran ni pe kala Quran ni pe kala ni ja lan me mai lần hôm cả sắp nấy tại sai yết nhị chị thế nào Quran này lần hôm mới mừng giờ lại tại sai thao bài Arab lần hôm mới Quran này mừng Hazal Haq lil Ustaz Yaqub bin Sulaiman Abu Jannah Jambawi rawaitu lahu mới wajat tu min ong mướm thú fi amin hagapau pa gato klau plu pa hichra ya hong hagapau tua gapau haplu klau to ti phang rang vietnam tala hu mue qur'an ni mai tan lap qur'an ni insyaallah sat kai tala hi khan le den ko qur'an ong meum kong hou men nan kong te te sai to pa qur'an ong meum ni nan nyah ho kep ning po tala hi khan le den ko qur'an kong te to pa ngai ni ni Quran Islam to pai Quran ong mum to pai ni yau kau tan yau o tes ai tung pi ie ha Quran ong mum kong hau tung pi mai trai ni Islam nen Islam yau kau ong mum ko Islam ong mum ong chan ko Islam pini pini kla nen Islam gai tan pini Islam ni yau kau ke yo bahasa kong te dai ni hasa tes ai ie na pa pini a bismillahir rahmanir rahim A ni ni tang tang ga them men ho ka pi bu gam o ni ni chang ho pi ni a pi ni ko a pi ni ko a te nen a tang pi nen tang ho ho ch bai o che le a te nao te nen ye pe ke de te ai to pa le a bismillahir rahmanir rahim ye bo ko bismillah ba sin mim Bani Allah alif lam lam ha Ar-Rahman tai ai ga va alif hong lam ho ka ni sa men ke yo tai ai pai ja pa ha ni nao nam bim pai le hir yidan hiu ja pa al nyu ho alif lam ne sa plus nao ha tai mo nan tai ai mu ja pa nun ni taung na ro le hiu alif hong lam pa le nir rahimi mi na lần bờ bên này bờ lần bờ Quran cũng Quran Islam do cao ông mướm nó có ukama Islam The men Islam on mềm nên tổ hiệu mình đứng hạ kỵ cũng Islam và mà gì nên nhất chứng là khăn về khăn bài vừa lại nên có Quran phía nên như hộ kỵ mình đứng Arab nên Arab nên cái kiểu bởi gắn gắn hôn hiệu ông tên nên Arab nên lập bài vừa ý nên có yêu cầu nên Bis Ba Sin Mim Bismillah Rahman Nirahim yo ka ho a o ke yo a ne ne te bom ni a alif alif a nan huet tai sai nam lu mu a ni che nei sa kai ka plo che le a bismillah te nan ke yo hom nei a po ka am nim lu che a te nan tai sai tham hasa a plo gang kong islam nan ho bismillahirrahmanirrahim bo yak ka otes ai yak ka te ie na pat hasa kai hasa ka pok nu ya ke le islam ong meum no islam ngai la tla ong dom khan ong meum tung pi tan ong chan tung pi tan miwa tes ai ong kai ong kai ong mu tung pi pe thau le yang kong pan peni klau na peni islam men pe pan ho ka yao na o ka yao na o ke yo peni islam peni ja pai te ho pai ni lo ye nan pe iet na pa ceng la le peni islam peni ong meum tan peni ong chan peni islam pe thau le po ko na po arab arab yo ka iet na alif alif ba ta le hiu asa po ko chẳng hạn là hiệu bà lấy những hiệu hạt xá những hiệu bên này hạt sắt cá là về ý là con hiệu bà lấy những hiệu bột nội bà lấy ở tại mà nó hồi chờ ha kho đel là hiệu hạt xá bột gò là hiệu hạt xá cả cao càng cả cặp nó ổn như tổng hiệu hạt xá cả xin này không hiệu ổn tại ai mới xin mà chạy này vớ nên xin tổm này giao hỗ trợ chị cả ố xin mà tổm này xin tổm này bởi nên rõ dày bởi nó sọt tổm này nâng bởi nên sọt đọt bởi nên bố gốc này thao bố gốc kỳ ố tự lạ hút thao ố tập bí bởi nên sọt bởi nên đọt bởi nên tự lạ hút thao ố nâng bởi nên xin bị nè nè nè hậu bệnh nè cả, bữa nè tại ai mượn bệnh nè mà chạy này vợ thì nè xin sọt đọt to do ain gain fa có kaf lầm liếc mím nún vào hà già nè hậu già thì nè tại ai li hiệu tòa bộc nội cả tổng bị nè hắn là bị nì tăng bị nì nên dấn hoặc là ta lạ lắm nên nó thảo ở lên hi nên nhớ tại ai vợ nên co bên nên phải lành lạ vậy ý bộc nội chăm để vợ Islam vợ như hầu gì vợ Islam như hầu giặc cạo nãy bộ hầu bộ giặc cạo này alif ba ta sa lạ làm hiệu cái này nên là hiệu bên nì này tại ai hầu bên nì hô bệnh này ta nít tuổi giờ là test ai cloud mà nào không có sáng tại nên liệu ba ta sa sa cả giờ bạn sa đi nè tổng bệnh này làm ả rạ nè ả rạ như nên liệu ba ta sa như hô bệnh này nè như hô sa tuổi cloud ba à tại mình nên hô chim ha kho chim ha kho dan hô dal plus dal tại nên tại sao anh bị tal ni? Hà tại mình tal ni? Tal ni? Hầu giờ cao là hiệu dal là hiệu anh sang bên này. Hiệu bên này? Tal ni hầu giờ cao. Tal ni hầu giờ cao là hiệu bên này. Hiệu bên này. Tại nên ro dài hầu giờ cao. Xin tại sao anh hầu xin? Xin nó bên này? Xin nó bên này. Xin bên này. Nè. Hà tại mà bên đó bộc nội trăm tới các cái Islam như hô xin bên đây plus như hô xin bên này nè xin sod dot to zo Ain. Lebih Ain nen Arab nen nyubek nen juga enggak ni. Bodas ai mat Ain. Ain juga kaunya. Tapi gak kaiset, gak kaiset menanggak nyu. Ya ni. Wa nyubek nyu, wa nyubek nyu ya ni. Tenen Arab aku Ain nahu tau i om, hu tau i om. Tapi lak tau le in, kyo lak tau le pi nen. Tais ai gak le in nya, gak in nya. Tenen Ain. Ghin, fa, ko, kao, lam, min, nun, vau, ha, lam liu. Hatai mong lam liu plo. Tais ai hum mim. Hau fa, ko, kao, lam liu ka. Hau lam o, lam liu bong ya. Plo hum mim, nun, vau, ha, ya. Po tais ai hum bani o. Arab. Asan nyu pa Arab pe nanan nyu hobeni hasa ki yu nyile hamza tas ai hobeni o tainan ong mem hiu benai ong hiu benai ong hiu benai le hiu benai le hiu benai le hiu benai le hiu klau chini ye pe chen tas ai thau ha la la ha tas ai thau le hiu ke yu tas ai pai Arab benai na Arab tas ai plai ni pai Arab Quran ni Quran Arab. Quran ni tepiak main meng Arab. Min tes ai hu pai hang Arab no bai na o. Bai na o yang hiu. Ya tes ai pai Kan'an. English Kan'an. Habi lai pai hu bai na o yang hiu ngung. Ga na yang hiu nyu wan nao ke nao. Chỉ nên nhất chân tes ai. Tes ai kong pan bani klak na bani Islam. Bani klak na bani Islam. Min tes ai ya semiang vơ. Semiang mưu tau vơ. Chỉ có nó bạc bó vỡ thì có ổng mơm có ổng chàng chứ có nó bạc bó vỡ cái do bình tập tại ai nó bình Islam. Giờ bởi lại bình Islam là bạc bề băng, là dịch bề băng. Nó là dịch bề băng. Tại sao? Giờ là tại sao nó play vỡ nó với ổng mơm dịch bề băng nó nên coi dấu là ạ tao dấu ổ. Dịch bề băng nào? Tại vì bởi ổng mơm nó thao dịch hay. Họ thao dịch ổ vô lại chống hôn cái này ổ với dịch bề băng. Bismillahir Rahmanir Rahim. A lần la đom cái này là a nó hô o. Cái yo là tại ai nên gạ thêm yo, thêm yo bên nên hô a o. Hô bismillah men. Giờ cứ chừng lại thêm e kitab tung pi kitab Arab nên nên nhớ hô a o. Tại mấy bismillah mà nhớ tiếp e kitab Arab tung pi hô thêm o, hô bài mấy bismillah hô a o. Thế nên a tại ai thêm yo. Time nên cái là time, cái là time nên nên hầu mà nà ô, hay cái mà nà dịch hầu ô, hầu bọc nuôi dịch ô, cái là time nên dịch ô, dịch chẳng ô. Tại nên bi sợ mình là bi thong, ismi ngàn thong anh ngàn thong anh ngàn Allah. Tại ai đó làm masjid ông mơm tan ông chan nên ông mơm tan ông chan masjid thì gai to gel pu play nên nhớ hô po to ngõ masjid to ngõ sang kí nên to ngõ sang kí nó hô po nuôi Allah hong Muhammad tại nên Allah nó po nuôi này á thong anh ngăn Allah ar-Rahman tại sao phải ar-Rahman phong Islam phong Arab phải lấy ar-Rahman Ma min a ma hu min u mu o tai nan cham hong ko sap cham dan sap ku sap kun nan nyu hu mu sap cham sap ara nan hu mu o hi nan sap ara hu ma tai nan ar-rahmu nan po phat merah megah merah hai po pe tai là hô thao bốc nội mrah tại sao chạm nhập phang rang thao băng ở thao băng ở mrah nó là nhô hô ách cái ở ní ách cái nó yếm ní kli ní ách cái nó ní hô ưng bề gàng ở ưng đã mực mơ mai mà nó hô chén mực chén mơ mai hô chén tòng gàng tòng thế hô ưng tòng ở bởi nên ách cái thế nên ar-Rahman nó hô ách cái ở bồ mrah lô bồ bray thế tương bì ar-Rahim bồ anit ต่นั้นปอนั่นรัฐไทปอนั่นเปิดไทปอนั่นเปิดอิสลามเปิดองไกมิวาเปิดแต่สายตรงปีเขาอิสลามนี่เขาอาหรับนี่คันอาหรับนี่มือสุดก่าเขาในคันนี่นาวนั่นปอตองแต่เขาปอคิวไทปีไรแต่เขาคันในตัวลมกรุบไทตายนั่นปอคิวไทนั่นเนี่ยปอนั่นปอมรัฐไปกับไทปอไปกับไทปอนั่นเน็ตปอนึดไทปอนึดจำนั้นปอไปคันนี่ไปกระจำไปจำเท้าประจำกบปอยาวอย่างนั้นไปแต่เท้าเลยนั้นก็ยึดเนี่ยเบ้ออันต่อไปแต่กบปอนักกบยาวอย่างนั้นบิสมิลลาห์ท่องอ่างงานอัลลอฮ์อ่างงานอัลลอฮ์แต่นั้นแต่งะเกะท่องงานปอแต่งะกิโยปอกิญะกิโยอัลลอฮ์อัลรอฮ์มานปอมระไปกระไทปอไปกระไทนะอัลรอฮีมปอนึดไทนะแต่ไอปอนึดแต่ไอปอไปหูแต่ไอหูปนีปันเขาหน้าปะปอยาวปลอหน้าปอไปสุลกากระไทปอไปจลานเทนัดยาวไปจลานเทนัดตามของอัลลอฮ์ตามของปอตามของมุฮัมมัดตามของปีไทนะหาแต่เมื่อนั้นบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมิแต่เมื่อนั้นก็เขาบิสมิลลาไปบิสมิลลาปลุกไปเลี้ยวปัตตากาเลี้ยวปะตะจิมจะฮะคอเดลชินรอไซเป็นนี่ละหุ่นเท้าอ๋อฮักกี้อ๋อซินซอดดอตตอซออินกีนฟะกอกัฟลัมมิมนูนวาวฮะยาเป็นนี่ไปเลี้ยวปัตตากาคันนี้คันอาหรับแต่ไอ้นี่คันอาหรับนะคันนี้คันอาหรับหุคันคันจำโอ้คันอาหรับแต่นั้นเนี่ยจังละดมไหลปนี้กล้านั่นนั่นปนี้องเมิมปนี้องจานั่นนั่นปนี้อิสลามหุคันปนี้ใครมาอิสลามโอ้ปนี้องเมิมปนี้องจานั่นเยปนี้อิสลามแต่ยาโคปอยาวกับอิสลามโคปอนะอิสลามโคปอนั้นละดมไปมึงไก่อภิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมิยาคงนะนั้นเดี๋ยวไปอัลฮัมไปอัลฮัมอัลฮัมนี่ไปลำสมียงนะลำสมียงที่ไปอัลฮัมแต่นั้นท่องอ่างานอัลลอฮ์ท่องอ่างานอัลลอฮ์ปอมระปอปิปิมระปอปิปิเน็ดปอเน็ดไทยปอมระไปกันไทยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมดุฮัตุมัตุมยอมเตมยอมเตปอเนเตปุงเนปุงนับปะให้ปุงนับปะอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นจะปอดไรแต่ก็ให้แต่ปอดไหนให้แต่ปุ่งไหนให้ปุ่งไหนอัลลอฮ์ก็อยู่อัลลอฮ์นี่ปอดไรอัลลอฮ์นี่จังไรอัลลอฮ์นี่ปาจลานไรยันนั้นไรนี่ก็หน้าปะอัลลอฮ์แต่ก็หน้าปะอัลลอฮ์แต่ไปปอดนี่ปาจลานไรนั่นตัวจลานเสียมแต่นั้นหัตถุมาตัวไม่ยอมปะปุ่งไหนปอดไหนนั่นยะอัลลอฮ์แต่เขาปอดไหนนี่เสียเอาละองเมิมแต่ไอต่อเดียปลายกูปลายยวนทางรางตรงปีกเท่าเลยละองเมิมละนี่องเมิมต่อสีอัทธรองเมิมจำอิสลามต่อสีอัทธรแต่นั้นละนี่เขาไปกังปอละเขาโอ้ก็ย้อนละนี่ก็หน้าปะอัลลอฮ์ก็หน้าปะปอไงแต่นั้นที่ไงนั่นก็หน้าปะปอแต่เขาไปกังปอเนี่ยแต่โอ้แต่นั้นอัลฮัมดุฮัตุมปอเนี่ยปรุงเนี่ยฮัตุมไม่ยอมแซมกรือตรงปีนั้นอัลลอฮ์ลิลละนับปะอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละนับปะอัลลอฮ์รับบีนับปอรับบีนับปอตบไทยฮักเกอมันนับปอปอจังไทยปอไปเตะหัวแซมกรือมันตายนับปอป่าจลานไทยนับปีแซมกรือนับโตลำสุรกามันตายเตะนับส่วนน่ะมีว่าแต่ไอส่วนเตะมันตายรูปเตะน้ำตายเพราะนับปีเนี่ยส่วนเตะหัวปีโอก็โยส่วนเตะนั่นปีเตะได้นับโตเตะได้นับมีว่าแต่ไอโตเตะได้นับส่วนเตะนั่นยุลหิวนาวอย่างนั้นเตะได้นับยกเตะมันตายไงนั่นก็โยส่วนเตะยุโตยุลหิวห้องเตะนาสันนาวอย่างนั้นส่วนเตะยุกลายไม่เบอร์ยุกลายไม่เบอร์ตุนันนส่วนเตะนั่นเปิดเตี้ยวเบอร์นั่นเกมตายนั่นไงตายเตะนส่วนเตะยุกเปียมึงกลอเตะเปียมึงตระเตะเปียมึงตะลางเตะอาตุมึงเปียส่วนเตะเปียปลอนั่นยาวส่วนเตะนั่นเกาะปอเตะนักเกาะห้องปอเตะตุนันนส์ปอหินยืดเตะปอหินยืดเลยเอ้ยองกงโตลำปลายนั่นองงาเกองโกละเหรอองโกละเหรอองโกเกาเหรอเฮ้โกเกาเหรออย่าเลยโกเกาเฮ้หิวแต่เท้าจะใบละเกาในโปเป็นเท้าจะใบเกาโปกับปลายจลานเฮ้นาจลานเซียมอย่างนั้นรับปีนโปแอรับบีแอลามินแอลามินนั้นอย่าเลยอัลลัมอัลลัมนโปนึ ปอกงจังตงปีปอเนนี่ไตตกงตงแตใต้เตียวตะกินี่ปอจังไตอย่าละปอจังแต่ออนะแต่หุ่นตายแต่ติวเตติวมิดนี่ยะแต่ติวหุ่นปีผัดออแต่นั้นปอจังรับปีนะปอจังจังเกอาลามีนอาลามีนตงปีปอเนนี่อัลรอฮ์มานิรเราะฮีมอัลรอฮ์มานิยาวยาบะนีวะนะอัลรอฮ์มานรอฮีมนั้นปอกงอันปอกงมะราปอมะราปอไอกายะตัยโอตัยนะปิฮาตุเตเตไปนึกจอเตหะปึงเกตัวปิฮาดองตัวดองนั้นตัยปลอนะเตปุนึกจอเตโดเกดมิดนาวโดเจนมิดนาวนะโอเคไกรโอโดเตเจนมิดนาวนั้นปอนั้นปอมะราไปกะตัยปอฮูละอูไอกายะนั้นโอปอไปกะตัยนั้นยะกันก็ปอนี่ก็ปอก็ปอไพรนี่ปอก็ปอปอไพรไงฮอกันละแต่ไอ้ก็ปอปอไพรฮอกยามตาฮอฮอมตาฮอบอมตาฮอปรุงแหน่คือยาก็ปอฮอกันอ้อนี่ก็ปอนก็ปอไพรนี่ก็ปออนปอเตมินนี่ก็ปอนปอปาฉลานมันปายปลอนั้นปอปาซอนนั้นตามของปอนกอนตอมปิปุยเปนปิสบายนปิเซลคือแต่ปิก็ปออนั้นปอฮอปาฉลานอ้อปอต่อลำตุนยาเนี่ยปอไพรปอมกะปอเปมตาปอไปเซมกรือต่อลำตุนยามันตุมตายนะปอฮุปาจลาโนอย่างนั้นอัลรอฮ์มานเนี่ยปอมระอัลรอฮีมนะปอนิดปอนิดนะเตกโกปอกะปอนิดฮะเปละเตกโกปอโอเกปอนิดเตสไออย่างนั้นเตกโกนะปะปอนะปอนิดอองอองคันกโกนะงั้นปอนิดเตช่วยกโกมึมช่วยกโกงจานช่วยกโกงสันช่วยกโกงพี่ช่วยกโกงเตองนี้กโกปอปอนิดเตยហើយពេលកកពោអពោនេះទៅកោមើមមើនេះទៅអង្មើមបែកទៅអង្មើមហូបបែកកត្រៃអូតែកកពោណពោបែកកត្រៃពោះពោណពោបាច់ឡានអង្មើមបាច់ឡានទៅហូអង្មើមបាច់ឡានទៅហូអូកយោមកតាយណឹងមកតាយប្លោកអង្មើមតាណនេះនេះទៅលំលំខុនក្នុងទៅឯអង្មើមនេះខុនក្នុងទៅអូអង្មើមមកសាងវិញយអង្មើមបាច់ឡានទៅចឹងអូអង្មើមមកសាងប្លោកអង្មើមមកនេះទៅសាងមែនត្រៃទេតាដេះទៅលំពូហើយបាច់ឡានតែដេះលំតកលំខុនទេហើយបាច់ឡានទៅហើយបាសន់ទៅណតាមហងពោពោបាសន់ទៅយីនិនព្រិនពោពេលពេលពោនិតត្រៃនិនយកទេកុសពោពោបាសន់ទៅតាមហងពោយលតែកុសពោអពោហូបាសន់ទៅណតាមហងពោអូនอัลเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาวมิดดีนมาลิกิยาวมาลิกิยาวมิดดีนมามาลิกีมาลิกีนั้นปอกงปันกอปอกงเอช่องยาวปอกงปันกอยาวมียาวมีฮะไรอัดดีนไกกิยามัตไกยังไตไกนั้นตอฮูไกยังไตกายังไตนะกายนั้นปอปอเป็ดกี้ปีตุงตุนยานี่ก็ลายปีตะลายปีพลอตไตนั้นตามของปอนะตามของปอปองานเกปอปาจลานเตนะตะตัวจลานยาวปอไปสุรกันไตกะไลกอปอปอนิดไตนะยอดมพลอนี่แหละกะไลยะปอกอปอปอรหีมปอนิดกะไลกอปอปอนิดอตะบินมันตอลําตุนยานี่กอปอปอรหมานปอมงาพบกอปอกอปอปไกกอปอกอปอเพมตาไกហុកកណកោះពោបំតាកោះពោអត់ថត់ហុកកណណអោកោះពោកោះពោបំតាកោះពោកោះពោបិថត់កោះពោកោះពោបិថត់វិញណាតែនឹងតាថត់ពោបិនទុនយ៉ានេះពោហុកខែអូមិនបែនតាយណទេណណកោះពោទេសួនត្រៃទេសួនទេណោះឡៃអាពេលកោះពោអូសួនទេវើខ្លៃតែស្អាយសួនទេវើខ្លៃអងមើបអងចានប៉ាទេហូអូអងមើបមិនដេះតសាងយាសួនទេទេវើខ្លៃទេតុនិនណារហ៊ីមពោណេតពោនិតតងហើយហើយកុសពោហកោមើមពោនិតអូកុសពោកពោនិតទៅរហ៊ីមពោណានិតនិតហើយនិតហើយកុសណបពោកុសពោមើលីគីយោមិឌីនពោនអ៊ីឆងយោពោណបាន់កោបាន់កោបាន់ទុំពីយោមីបហកៃអឌីនហកៃអាខិរ័តតេតតុញ្ញាទុនយ៉ាពោនៅនេះឡៃពីពោហីប្រញូឡៃពីតែនៅពោលែកកោបាន់កោហកៃនឹងإياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك إياك نبأه نبأ كلام بهي بو نبأ كلام يا نعبد فن لا فن نبأ بو يا فن كلام لا الكلام أهم جاي بو دوم بو نوي كلام ក្លងនៅលាក់មិនណាកោមអោណបពុយផងក្លងទំពីកកុសយូមណាក្លងនឹងផងលាក់ពំឡាលាក់នៅកែមណាប្រទេសពីគុបណបពុលើហេប៉ូក្លងតកុសណបពុអ៊ីយ៉ាកាណបពុយណបុទូផងក្លងនេះតកុសណបពុកុសណបពុហូកុសហៃអូហូកុសមនុស្សអូហូកុសអងនីអូហងកុសអងមើមអូហងកុសអងចានអងកុសអងសាន់អូហងកុសអងភីអូហងកុសអងចាកាតូលិកអូកុសគេអូអ៊ីយ៉ាកាកុសលាក់កុសណបហឺវហៃក្លងផងក្លងវហៃពោក្លងកុសណបពោវៃអ៊ីយ៉ាកាវ៉ាតានយ៉ានីកាយអ៊ីយ៉ាកាណបហឺវហៃពោណាស់តាអ៊ីនផងលាក់លកោតងអានលាក់នេះតលកោតងណបពោហើយពោលាក់នេះនេះខន្តោះចល័តយោអន្តពពោពោណបកនលាក់បកនលាក់នេះណបតោះចល័តយោបាចលានលាក់អន្តណណកោហំពោបាចលានលាក់អន្តជួយព្រះសន់លាក់នេះវ៉ៃក្លាយតុគុំកែលាក់មតែណប្លោះតែនេះអ៊ីយ៉ាកណស្តៃនវហើយពោណបពោយកងកនក្លងអតលាក់ទាំងពីរនេះនេះតតលកោតងណស្តៃនតលកោតងអ៊ីឌីណាសិរ៉ាអ៊ីបានីណាហាអ៊ីឌីណាសិរ៉ាតលមូស្តាគីមអ៊ីឌីណាសិរ៉ាតលមូស្តាអ៊ីឌីណាសិរ៉ាតលអងនេះលើប៉ែមលុអ៊ីឌីណាសិរ៉ាតលមូស្តាគីមអ៊ីឌីណាតចៃបតហេវ៉េអីពោចៃតផងក្លងហេវ៉េអ៊ីឌីណាចៃតក្លងហេវ៉េសិរ៉ាតសិរ៉ាតចលានចលានមូស្តាគីមផាតែនឹងហួយពោហួយពោក្លងលកោណបពោតលៈលកោណបពោបិចៃពោបិពោបាចលានផងតលៈនេះណាមូស្តាគីមមូស្តាគីមចលានប៉ចលានប៉ចលានញោអន្តុបិជួយបិក្លងវើក្លាយពោក្លងសន់ក្លងតដិះតលងកពូតលងខុននឹងទីបិលៈវើក្លាយតនឹងជួយបិពោណមឹលៈណបចលានញោហើយវ៉ាបាចលានយ៉ាហើយវ៉ាសិរ៉ាតលឡាឌីណអានអំតអឡៃហឹមចលានអូរ៉ាងអូរ៉ាងកងហើហូបប្រៃសៀមហើហូបប្រៃអឺតោះលាក់អូបេតោះលាក់សៀមមកគ្រឺណាទីងអឡៃហឹមទីងកានកានញូកានញូតែនឹងចលានកងហើហូបប្រៃតោះលាក់សៀមមកគ្រឺអឡៃហឹមទីងកានញូរៃរីរៃរីក្រៃមឹងក្រៃមឹងហូកិនអូមឹងមកឌូប៊ីអឡៃហឹមចលានគងមកឌូប៊ីមកឌូប៊ីចលានគងហើកណងហើកណងណាទីងញូចលានឡៃចលានគងហើកណងវហេប៉ោចលានគងមនុស្សកុសប៉ោអូហ្កៃហ្កៃតឡៃធីវីហ្កៃហ្កៃតឡាំញុំឡាក់ហ្កៃហ្កៃតឡាំអិនប៊ីហ្កៃហ្កៃតឡាំយ៉ាយដុំប្លៃកោណាម៉ៃដុំសាកកោណាម៉ៃដុំយ៉ាស់កោណាម៉ៃហូកុសប៉ោអូហូប៉ៃគូរអឿនអូហូប៉ៃអូកាម៉ាប៉ោប៉ៃភនីប៉ោអូចលានចលានពោកណងពោកណងរៃរិលមកឌូក្រៃមឹងចលានកងពោកណងអាឡៃហឹមទេងក់កានញូទេងក់បានញូផ្លៅបានញូវឡាត់ដតវឡាវលីដលីនវឡាត់ដតប៉ៃទីអរ៉ាប៉ៃលេវឡាត់ដលីនវឡាត់ដលីនវ៉ាដានយ៉ានីកាយហូកិនអូដលីនអូរ៉ាងកងវ៉ៃក្លាយអូវ៉ាងកងវ៉ៃក្លាយតែនឹងតែស្អាយនីយ៉ាAlhamdulillahi Rabbil Alameen. That's I come to pay. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ni yitti basa jam kitab ong mum. That's I eat la ba Quran. Ba Quran Islam. Ba me pray. That's I eat vô. Nên có Islam. Yau ong mum tan yau ong. Tại nên. Kể eat me pa Islam vô. Nên có yau ong mum tan yau ong. Yên nên nhé chân. La đô mực ni lấy. Ong mum nên yau Islam. Bình ni ong mum nên yau bình ni Islam. Nà.ពីនេះអង្គមើមនឹងយះពនីអ៊ីស្លាមលាក់ព្រះអ៊ីលាក់ព្រះអ៊ីបិស្មិលឡាហិរ៉ះម៉ានិរ៉ហ៊ីមថងអង្ងានអល់ឡោះពោគងមរ៉ះពោគងអណិតពោមរ៉ះពោអណិតអលហាំឌូលីឡាហិរ៉ាប់ប៊ីលអាលមីនហតូមតូមយ៉ាមហតូមតូមគងណេះលីឡាណបអល់ឡោះរ៉ាប់ប៊ីពោអាលមីនទំពីពោះទៅនៅالرحمن الرحيم هتومت اپوكم رح پوكم انت نن الرحمن الرحيم يوك الرحمن الرحيم تو نيغاين مالك يوم الدين po kung chen tao po kung pan ko ye chong yao yau mi harai adin harai harai kiamat harai harai harai chung pi to lam tun ya ha kai kung po penasa tun ya tung pi iya ke na pa hu ye bo hai po na bu du phong ta la ko ko phong ta la ko ko wa iya ke ta na pa hu ye po nesta'in phong ta la phong klang la kau tong la kau tong ihdinas siratal mustaqim the chai pa ta phong ta la hai wa sirata jalan mustaqim pa sirata allazina sirata jalan allazina urang urang kong an amta hu prai to hu prai ne man hu prai sram kru alaihim te ngok kan nyu ra gai ri krai mang al magdu pi urang urang kong yak gang kenong alaihim te ngok nyu walad dalin dan timta ogai adolin urang kong vai klai tai nan ong ong tan mai mai wa sapat han tai kong lo mo lia tan lo hormat hakik kong omu yu wa i i bo nen ya ni kitab qur'an ong meum tan ong chan ni qur'an islam tap tigai tai nan qur'an ong meum tan ong chan tan qur'an islam tap tigai tung pi ni ukama islam yo kau tatapi kong tigai yap yet never part never nên giờ ông mơm tận ông chám phải thao dứt Quran ông mơm tận ông chám thì cái phải thao dứt Quran Islam à bên là Islam có thao dứt Quran Islam ở hộ gia ở gay ông mơm ông chám có thao dứt ông mơm ông chám ở hộ gia ở gay giờ nên thao là Ukama tòa này hả sa nên giờ bởi thế cái tụng bình cao smiang làm hà gay nữa làm mưa bằng smiang smiang làm hà rai hà mình làm mưa bằng smiang smiang tụng cùng súp cố mừng cố mừng cố mừng đây mai smiang hạ băng smiang ai gai cứ cọ hạ băng hạ tay mừng cứ cọ lo ai gai chị tâm mơ thế hạ băng cái ai gai tâm mơ smiang hạ băng cái hạ tay mừng ai gai tâm mơ lo làm sao nó hạ băng cái là mơ băng nên nhớ cái cột ơn ni có phải smiang mơ băng cột ơn ni có phải smiang mơ băng thế câu nạp bạc po cột ơn ni phải câu nạp bạc po cột ơn ni có phải câu nạp bạc po thứ hai tụng pi câu nạp bạc po gì nấn tay sai tụng pi cao ông mơm ông chan ông tụng pi ông tên ông kia tụng pi thế câu nạp bạc po câu chỉ làn dạo nên giờ thế dạo câu nạp bạc po chui thế câu nạp bạc ông ni câu nạp bạc ông thì hội dạo o câu nạp bạc po nên giờ chỉ làn dạo à biết lên tes ai ưng ưng po ba chỉ làn thay chui về tây và cài tội làm khôn thay về tây tua chỉ làn po po ba chỉ làn à bên lại tua chỉ làn manusia nó ba tên là tan blo như đuổi mày sang bây giờ như hú ba chỉ làn thế ô như mày sang bây giờ như hú như nào thay cái ô như nào đã đi không thay ô tes ai po thế như ba chỉ làn thay po bi ba chỉ làn thay po ba chỉ làn thay nên bi Muhammad Allah po Allah ba chỉ làn thay hú hay ba chỉ làn thế ô tes cố po ba chỉ làn thay แต่ฮู้ว่าไกลต่อลมคนแต่โอเทสไอนั้นลันเก่าปีปปนุยยะเลยมียะละตละโดมนาวยุงตาฮู้เท่าปังโอยุกันปังอินปังนะเวละจำจำจัดดอกจำปลิกุนจำปลิกุนยุยุไกรมึงจำกะกะพังร้างอินนั้นละอึ้งยะนี่องเปียมตายละละนึดละนึดแต่ไอตุ้งปีจำยะแต่ไอละจำแต่ไอละละกันนำจำละกันอึ้งจำฮูวาไกลตอลมคนโนละอึ้งจำไปโปปาฉลังจำนาตัวฉลังยาวละไปจำฮูไปวาไกลตอลปีไลปีไลโออึ้งจำนาตามฮงโปละนาตามฮงโปเตยนาตามฮงโปเตยปุยเปย์ตุ้งปีเก่าตุ้งกงเตยนาตามฮงโปกงเตยนาตามฮงโปตุ้งปีเก่าวะบิลลาฮิตเตาฟิกวะลฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู